सुक्त 49वां देवता इंद्र। हे इंद्र, जब स्तुति करने वाले विद्वान अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं तभी देवता उन पर प्रसन्न होते हैं। वे इंद्र शिष्ट जनों के प्रति कठोर वचन ना बोलें। हे अतिशय महान इंद्र, तुम अपनी ज्योति से आकाश को पूर्ण करो। हे इंद्र, तुम कठोर वचन मत बोलो। तुम हमारे यज्ञ में आकर बिछी हुई कुशाओं पर विराजमान हो तथा प्रसन्न बनो। हे यजमानों, ये इंद्र दुखों का नाश करने वाले देखने योग्य एवं सोमरस पीकर प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे यज्ञ की सफलता के लिए हम इंद्र की स्तुति करते हैं। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय रंभाती हुई गायें जिस प्रकार अपने बछड़े के पास जाती हैं, उसी प्रकार स्तुतियां करते हुए हम इंद्र की ओर जाते हैं। दुर्भिक्ष के समय जिस प्रकार सभी जीवधारी कंद मूल और फल वाले पर्वत की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार हम उसकी स्तुति करते हैं जो दान करने योग्य पोषक गायों से युक्त एवं तेज पूर्ण होता है। हे इंद्र, मैं तुमसे बल युक्त अन्न की याचना करता हूँ। जिस अन्न रूप धन को प्राप्त करके भृगु ऋषि ने शांति अनुभव की थी तथा कण्व ऋषि के पुत्र प्रसकण्व की रक्षा की, हम उसी धन की याचना करते हैं। हे इंद्र, जिस बल से तुमने सागरों को भरने वाले जल की रचना की, वह बल हमको मनचाहा फल देने वाला हो। इंद्र की महिमा को शत्रु प्राप्त नहीं कर सकते। सुक्त 50वां देवता इंद्र। जो इंद्र मरणशील मनुष्यों का आकार धारण करने वाले हैं, हे स्तोताओं, उनकी स्तुति करो। तुम इंद्र की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन ना कर सको और थोड़ा गान कर सकोगे, इससे भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे इंद्र, कौन सा ऋषि तुम्हारे संबंध में तर्क करता है? किस कारण तुम सोमरस वाले स्तोता के बुलाने पर ही आते हो? सत्य की इच्छा करने वाले देवों का समूह किस कारण तुम्हारी स्तुति करता है? सुक्त 51वां देवता इंद्र। हे स्तोताओं, उन स्तोत्रों का उच्चारण करो जो इंद्र को मेरे समीप लाने के कारण बने। वे इंद्र सहस्त्र संख्या वाला विशाल धन देते हैं। हवि देने वाले जो यजमान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उनका वध करते हैं, उन यजमानों के लिए इंद्र का स्वर्ण रूप धन इस प्रकार बरसता है जिस प्रकार पर्वत से जल निकलता है। जो स्तोता यज्ञ में अभिशव करता है, इंद्र उसे हजार संख्या वाला धन देते हैं। हे स्तोता, तुम उन्हीं इंद्र की भली भांति पूजा करो। पापी मनुष्य इंद्र के आयुधों से बच नहीं सकते, क्योंकि इंद्र के आयुध सैकड़ों सेनाओं के समान विनाश करने वाले हैं। भोग प्रदान करने वाला पर्वत अपने पदार्थों से जिस प्रकार संपन्न बनता है, उसी प्रकार तैयार किए हुए सोमरस को पीकर इंद्रदेव शक्ति से पूर्ण हो जाते हैं और यजमान को अन्न प्रदान करते हैं। सुक्त 52वां देवता इंद्र। हे इंद्र, हमारे पास वह सोमरस है जो तैयार करने पर जल के समान तरल हो गया है। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, सोमरस तैयार करने के बाद यजमान तुम्हारा आह्वान करते हैं। तुम बैल के समान प्यासे होकर इस सोमरस को पीने के लिए हमारे यज्ञ में कब आओगे? हे इंद्र, तुम शक्तिशाली मनुष्य को भी मार डालते हो तथा उसके धन पर अधिकार कर लेते हो। हम तुमसे धन मांगते हैं जो गौ आदि से युक्त हो। सुक्त 53वां देवता इंद्र। स्तोत्रों को सुनकर सुंदर ठोड़ी वाले इंद्र प्रसन्न होते हैं और शत्रुओं के नगरों का विनाश कर देते हैं। इस बात को कौन नहीं जानता है? कि सोम के तैयार होने पर इंद्र कौन सा वैभव धारण करते हैं। हे इंद्र, रथ में बैठकर तुम हर्षित मृग के समान अनेक प्रकार से गमन करते हो। तुम्हारे गमन को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। तुम अपनी शक्ति के कारण महान हो। हमारे द्वारा सोमरस तैयार किए जाने पर तुम यहाँ आओ। शत्रु जिनकी हिंसा नहीं कर पाते वे युद्ध भूमि में डटे रहते हैं। जिस प्रकार पति पत्नी के पास जाता है उसी प्रकार इंद्र हमारे आह्वान को सुनकर इस यज्ञ में आएंगे। सूक्त 54वां देवता इंद्र। सभी सेनाओं ने शत्रुओं को मूर्छित करने वाले इंद्र का वर्णन किया है। वे इंद्र अत्यधिक शक्तिशाली और उग्र हैं। ये स्तोता सोमरस पीने के बाद इंद्र की स्तुति करते हैं। यह सोमरस अपनी अपनी रक्षा शक्ति के साथ इन स्तोताओं की ओर जाता है। इंद्र के वज्र पर दृष्टि पड़ते ही स्तोता उन्हें प्रणाम करते हैं। हे स्तोताओं, त्रकव नाम वाले पितरों सहित इस वज्र की धमक तुम्हारे कानों को व्यथित ना बनाए। सूक्त 55वां देवता इंद्र। मैं ऐसे इंद्र को अपने यज्ञ में बुलाता हूँ जो शक्तिशाली, वज्र धारण करने वाले, युद्धों में आगे रहने वाले, उग्र, बलधारक एवं स्तुति के योग्य हैं। वे इंद्र हमारे धन प्राप्ति के मार्गों को सुंदर बनाएं। हे इंद्र, तुम स्वर्ग के स्वामी हो। तुम राक्षसों का वध करने के लिए अपने जिन भुजाओं को उठाते हो उन्हीं भुजाओं के द्वारा यजमान और स्तोता की वृद्धि करो। जो ऋत्विज तुम्हारे प्रति श्रद्धा परायण है तुम उसी को बढ़ाओ। हे इंद्र, तुम जिस गौ, अश्व आदि को पुष्ट बनाते हो उसे सोमरस तैयार करने वाले और दक्षिणा देने वाले यजमान को दो। पणियों के समान शत्रुओं को मत दो। सूक्त 56वां देवता इंद्र। वृत्र असुर का वध करने वाले इंद्र को शक्ति और प्रसन्नता के लिए बड़ा किया जाता है। हम उन्हें बड़े और छोटे सभी प्रकार के युद्धों में बुलाते हैं। वे युद्ध के अवसर पर हमारे साथ मिल जाएं। हे वीर इंद्र, तुम शत्रुओं और खंडन करने वाले दुष्टों को दंड देते हो। यज्ञ में जो तुम्हारे निमित्त सोमरस तैयार करता है उसे तुम परम ऐश्वर्य देते हो। हे इंद्र, युद्ध के अवसर पर तुम डराने वाले पुरुष से धन छीनने का प्रयत्न कर रहे होगे, उस समय तुम हरे रंग वाले अथवा हरि नाम के अपने घोड़ों के द्वारा किसका वध करोगे तथा किसे धन देकर प्रतिष्ठित करोगे, उस समय तुम अपना धन हमें प्रदान करना। हे इंद्र, तुम्हारा यश सरलता से सभी और फैल जाता है। तुम प्रसन्न होकर हमें गायें प्रदान करते हो। तुम हमें उत्तम धन दो। हे वीर इंद्र, हमारे यज्ञ में सोमरस तैयार हो जाने पर तुम प्रसन्न बनो तथा बल धारण करो। हम तुम्हें असीमित शक्ति वाला जानते हैं और तुम्हारी कामना करते हैं। तुम हमारी रक्षा करो। हे इंद्र, हम तुम्हारी शक्ति बढ़ाते हैं। जो लोग तुम्हें हवी नहीं देते और तुम्हारी निंदा करते हैं उनका धन छीन कर तुम हमें दो। सूक्त 57वां देवता इंद्र। जिस प्रकार गाय को दोहने के लिए गोदोहक को बुलाया जाता है उसी प्रकार प्रत्येक अवसर पर अपनी रक्षा के लिए हम इंद्र का आह्वान करते हैं। सदा हर्षित रहने वाले एवं धनवान इंद्र गायें प्रदान करने वाले हैं। हे इंद्र, हमारे सोम याग में आकर तुम सोम रस का पान करो। हे इंद्र, हम तुम्हारी उत्तम बुद्धि को जानते हैं। तुम दूसरों के द्वारा हमारी निंदा मत कराओ तथा हमारे यज्ञ में पधारो। हे सैकड़ों कर्मों वाले इंद्र, तुम हमारी रक्षा के लिए शक्ति बढ़ाने वाले इस सोमरस का पान करो। हे बहुत से कर्मों वाले इंद्र, मैं उन शक्तियों का वर्णन करता हूँ जो देवता पितृ आदि में हैं। हे इंद्र, तुम्हारा असीमित बल हमें प्राप्त हो, तुम हमें वह दमकता हुआ धन प्रदान करो जो शत्रुओं से संघर्ष होने पर हमें विजय दिला सके। हम अपने इस स्तोत्र के द्वारा सोमरस की वृद्धि करते हुए तुम्हें शक्तिशाली बनाते हैं।